Позаду почулося подзенькування. Коли я озирнувся, за спиною стояв грифон. Його голова повільно похитувалася з боку на бік. Хвіст теж похитувався з боку на бік, а язик вистромився назовні. Він почав кружляти навколо нас і зупинився саме між Дворкіним і лабіринтом. «Він знає», – мовив Дворкін. «Відчуває, коли я починаю змінюватися. Він не дозволить мені підійти до лабіринту. Гарний віксер, ми повертаємось, все гаразд. Ходімо, Корвіне». Ми рушили назад до входу в печеру, а віксер пішов з нами, дзеленькаючи на кожному кроці. «Камінь», – мовив я. «Судний камінь. Ти кажеш, він необхідний, щоб полагодити лабіринт?» «Так», – відповів старий. «Його потрібно пронести через увесь лабіринт, відновлюючи первинний візерунок там, де його було пошкоджено. Але це може зробити тільки той, хто налаштувався на камінь». «Я налаштований на камінь», – відповів я. «Як?» – запитав він, спинившись. Віксер дзенькнув позаду нас, коли ми спинилися. «Я виконував твої письмові вказівки і Ерікові усні», – відповів я. «Я взяв камінь із собою у центр лабіринту і спроєктував себе всередину нього». «Ясно», – відказав він. «А як ти його здобув?» «Від Еріка на смертному ложі». Ми зайшли в печеру. «Він у тебе з собою?» «Я був змушений заховати його в одній із стіней». «Я би радив тобі швиденько забрати його і принести сюди або в палац. Найкраще його зберігати біля центру буття». «Чому?» «Він має схильність викривлювати тіні, якщо надто довго перебуває в них». «Викривлювати? Яким чином?» «Неможливо визначити заздалегідь. Все цілковито залежить від місця». Ми обігнули ріг і рушили далі пітьмою. «А що це означає?» – запитав я. «Коли ти носиш камінь, і все навколо тебе починає сповільнюватися. Фіона попередила мене, що це небезпечно, але не зазначено, чому». «Це означає, що дійшов до межі свого єства, що твоя енергія скоро вичерпається, і ти помреш. І якщо швидко, що-небудь не зробиш». «А що саме?» «Ну, почнеш брати силу з самого лабіринту, первинного лабіринту в камені». «Як можна досягти цього?» «Ти маєш піддатися йому, відпустити себе, стерти власну особистість, знищити межі, які відділяють тебе від усього решта». «Ну, звучить простіше, ніж робиться». «Але це можливо зробити, і це єдиний спосіб». Я похитав головою. Ми рушили далі і нарешті підійшли до великих дверей. Дворкін погасив ціпок і притулив його до стіни. Ми зайшли і зачинили двері. Віксер спинився за крок від них. «Ти маєш піти просто зараз», – сказав Дворкін. «Але є ще так багато питань, які я б хотів поставити тобі, а ще і сам хотів би дещо розповісти». «Мої думки втрачають ясність, і ти викинеш слова на вітер. Приходь завтра вночі, чи післязавтра, хучіше йди». «Чому такий поспіх?» «Коли я змінююся, то можу завдати тобі шкоди. Зараз я стримую зміну винятково силою волі. Вирушай!» «Я не знаю як. Я знаю, як дістатися сюди, але...» «У столі в іншій кімнаті лежать особливі карти. Бери світло, йди будь-куди. Геть звідси!» Я хотів було запротестувати, що не боюся фізичної сили, яку він може проявити. Але нараз його риси попливли, як розпечений віск. І сам він почав здаватися значно більшим, кінцівки його видовжилися. Схопивши світло, я вибіг з кімнати, і раптовий холод пройняв мене. До столу. Я прочинив одну з шухлядок і схопив кілька карт, що валялися в ній. А тоді почув позад себе кроки чогось, що виходило з кімнати, звідки я щойно вибіг. І вони зовсім не скидалися на кроки стерегання. Я не озирався. Натомість підняв перед собою карти і поглянув на верхню. Місце було незнайомим, але я розкрив свідомість і потягнувся до нього. Гористий кряж, Щось непевне позад нього, дивне смугасте небо. Ліворуч розкидані по ньому зорі. Карта ставала то гарячою, то холодною від мого дотику, і лютий вітер проходив крізь неї, доки я вдивлявся в пейзаж, змінюючи перспективу. Праворуч від мене пролунав сильно змінений, але досі впізнаваний голос Дворкіна. «Дурньо, ти обираєш землю своєї погибелі!» Велика клешнеподібна рука, чорна, шкіриста, скручена, доторкнулася до мого плеча, можливо, щоби забрати карту. Але видіння вже змодельовано. І я рушив вперед, відвертаючи карту, коли збагнув, що втік. Потім я зупинився і завмер, щоби дати своїм почуттям призвичаїтися до нової місцини. Я знав. З уривків легенд, родинних пліток і почуття, що охопило мене, я знав місце, куди потрапив. І з цілковитою впевненістю щодо природи цього краю я підвів очі, щоби поглянути на двори хаосу.